Salama. Keep this frequency clear. Tell me where y'all from, baby. BPM FM. In DJ Guy Salama. אמרנו, אז לא אמרנו, חג חנוכה שמח לכל בית ישראל. הנה, אמרנו. סליחה שלא אמרנו.

הכי קרוב אליי לבית. סוף הדרך, לסוף הדרך, לסוף הדרך, לסוף הדרך.